तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से मेरे करीब मेरे हबीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है हुआ मेर दिल गरीब तुझे चाहूं जो भी हुआ